na zegarach 23. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Do połowy maja Komisja Europejska czeka na kolejne zmiany w ustawach sądowych w Polsce. Taką presję odrzuca wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. Sprawne działania systemu ewidencji kierowców i pojazdów to jest jeden z priorytetów nowego ministra cyfryzacji. Bilety elektroniczne to pomysł największego kolejowego przewoźnika na pozyskanie nowych pasażerów. Wiceszef Komisji Europejskiej ocenia, że dotychczasowe zmiany w ustawach sądowych w Polsce są niewystarczające. Frans Timmermans oczekuje kolejnych deklaracji do połowy maja. Unijni ministrowie do spraw europejskich dyskutowali o sytuacji w Polsce i o reformach wymiaru sprawiedliwości. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówi, że władze w Warszawie nadal będą rozmawiać z Komisją. Nie wyklucza kolejnych zmian w ustawach sądowych, ale jak dodaje, Polska nie będzie działać pod presją czasu. Beata Płomecka. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej powiedział, że dotychczasowe zmiany w ustawach są niewystarczające i że konieczne będą kolejne. Frans Timmermans oczekuje, że do połowy maja dojdzie do przełomu. Nie mamy nieskończenie dużo czasu. Kiedyś będziemy musieli wyciągnąć wnioski z naszych rozmów. A wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański tak odpowiadał. Nikt nie powinien używać presji czasu, ponieważ wszyscy działamy w dobrej wierze. Wiceszef MSZ-u pytany o możliwe dalsze zmiany w ustawach sądowych odpowiedział, że najpierw Komisja i unijne kraje powinny ocenić te zmiany już dokonane. My nie możemy in blanco zadeklarować, że będziemy parli do zmian legislacyjnych w każdych warunkach. Musi być bardzo uzasadniony powód, który w dodatku będziemy podzielali. Kolejna dyskusja o Polsce odbędzie się w połowie maja. Wtedy Komisja chciałaby już sfinalizować rozmowy i albo wycofa się z wniosku o uruchomienie artykułu 7, albo będzie kontynuowała rozmowy. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dokończenie wdrażania systemu centralnej ewidencji kierowców i pojazdów to jedno z najważniejszych zadań, tak mówił w Trójce minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zapowiedział wyeliminowanie błędów, a o tych poinformowała Najwyższa Izba Kontroli. W swoim raporcie NIK krytycznie oceniła przygotowanie najnowszej wersji CEPiK-u. Marek Zagórski zapewnia, że system działa coraz lepiej. W pierwszej fazie skupiłem się na stabilizacji tego systemu. Liczba błędów, które dzisiaj się pojawiają w tym systemie, jest taka jak sprzed wdrożenia nowej wersji centralnej ewidencji pojazdów. Ta obsługa przebiega sprawnie. Zastanawiamy się, na ile jest możliwe zderegulowanie całego obszaru, żeby były korzyści przede wszystkim dla obywateli, na przykład pakiet młodego kierowcy. Czy wszystko jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo może trzeba z czegoś zrezygnować. Patrzymy też na takie elementy, jak na przykład karta pojazdu, czy ona jest potrzebna. No, moim przekonaniem jest niepotrzebne jej wydawanie, płacenie za to ileś tam pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli wskazała na opóźnienie wprowadzenia systemu o 2 lata i wzrost jego kosztów o 42 miliony złotych. Po uruchomieniu CEPiK-u były też liczne utrudnienia dla urzędów i obywateli. NIK w raporcie skrytykowała także duża rotacja kadr w Centralnym Ośrodku Informatyki. Prace nad systemem zlecano osobom z małym doświadczeniem w zarządzaniu projektami informatycznymi. Policjant z Olsztynka skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za śmiertelne potrącenie motocyklisty. Do tragedii doszło we wrześniu 2015 roku. Funkcjonariusz był w pracy, jechał radiowozem w okolicy Giedrzwałtu, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w 3 motocyklistów. 2 zostało rannych, 1 zginął. Według biegłych policjant nie dostosował prędkości do warunków. Tego dnia padał deszcz. Sędzia Lucyna Brzoskowska, uzasadniając wyrok, mówiła, że nie miał tu znaczenia ani stan drogi, ani samochodu. Biegły stanowczo stwierdzi, że nawet jeżeli prędkość graniczna samochodu pozostawała w granicach prędkości maksymalnie dopuszczalnej na tym terenie, to jednak nie była to prędkość bezpieczna, dostosowana do panujących wówczas warunków drogowych. Biegli stwierdzili jednoznacznie, że fakt zamontowania na pojeździe Hyundai opon zimowych na tylnej osi, a letnich opon na przedniej osi nie miał wpływu na zaistnienie, przebieg i skutki zdarzenia. Policjant musi przeprosić pokrzywdzonych, zapłacić 25 tysięcy złotych za zadośćuczynienia wdowie po motocykliście, który zginął, i po 5 tysięcy rannym. Wyrok nie jest prawomocny. Spółka Polregio, dawniej Przewozy Regionalne, czyli największy kolejowy przewoźnik pasażerski, chce walczyć o klienta. Zapowiada tańsze bilety, bilety elektroniczne i nowoczesne składy. O szczegółach Aleksander Przoniak. Nowością ma być ważny przez 10 dni bilet na majówkę. Będzie on kosztował 49 zł dla młodzieży i seniorów, a dla pozostałych 83 zł. Spółka pracuje też nad rozwiązaniami systemowymi. Jak mówi Maciej Okoń z Biura Informatyki Polregio, pasażerowie niedługo będą mieli możliwość kupna elektronicznego biletu. Plusem będzie to, że użytkownik po wejściu na stronę Polregio od razu będzie miał dostępną wyszukiwarkę połączeń z rozkładem jazdy. Będzie mógł wyszukać połączenie, kupić bilet. Od zeszłego roku Polregio inwestuje w nowy tabor. Kupiony wyposażono i zmodernizowano łącznie 36 pociągów. W zeszłym roku Polregio przewiozło o prawie 400 tysięcy pasażerów więcej niż w 2016 roku. Przewoźnik obsługuje przede wszystkim połączenia lokalne i regionalne. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 5 minut po 23 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Arka Gdynia zrobiła decydujący krok w kierunku obrony Pucharu Polski. Dziś na swoim stadionie w Gdyni piłkarze Arki pokonali Koronę Kielce 1-0, a że w pierwszym meczu Korona wygrała 2-1, to dzięki golowi strzelonemu na wyjeździe to właśnie Arka zagra w finale rozgrywek. Gol tylko jeden, a żółtych kartek aż 7. W finale Arka zagra z Legią bądź z Górnikiem Zabrze. Rewanżowy mecz tych drużyn jutro w Warszawie. W lepszej sytuacji jest Legia, mówi Michał Kucharczyk. Do meczu z Górnikiem podchodzimy tak jak do każdego innego. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, chcemy wygrać ten mecz. Gramy przed własną publicznością, chcemy im odkupić ostatni mecz, bo zawiedliśmy nie tylko siebie samych, jednak najważniejsze, zawiedliśmy naszych kibiców. Wiadomo, że jest to mecz, który będzie toczył się własnymi prawami. Jest już rewanżowy mecz półfinału Pucharu Polski. Wszystkie mecze do tego w Zabrzu wygrywaliśmy i dlatego znaleźliśmy się w półfinale. Jeżeli chodzi o piłkarski Puchar Niemiec, to tam też grają o finał. Dziś Bayer Leverkusen grał z Bayernem Monachium i tam na Bay Arena dopiero się działo. To po kolei Lewandowski, Müller, Alcantara, Müller i Müller i jeszcze dwa gole gospodarzy i w sumie wygrana Bayernu Monachium 6-2. Jutro Schalke gra z Eintrachtem. Siatkarki budowlanych Łódź pokonały mistrzynie Polski Chemika Police 3-0 i wyrównały stan rywalizacji w play-off na 1-1. Agnieszka Konkolewska. Wynik 3-0 może pokazywać, że jest to gładkie zwycięstwo, aczkolwiek myślę, że był to mecz pełen walki, pełen nerwów, emocji. Myślę, że dla nas to tutaj trochę zadziała tak pozytywnie, mobilizująco. Pokazaliśmy, że potrafimy wygrać z mistrzem Polski. No a Chemik teraz ma jakiś orzech do zgryzienia. Zobaczymy w sobotę. A decydujące spotkanie właśnie w sobotę w Policach. Nie ma co marzyć o zwycięstwie w dwumeczu, jeżeli pierwsze spotkanie przegrywa się 18 golami, a dyscypliną jest piłka ręczna. PGE Wiwe Kielce awansowało do finału rozgrywek o Puchar Polski. Po pierwszym meczu było wiadomo, który zespół awansuje, ale dziś Górnik Zabrze pokazał się ze świetnej strony, choć przegrał 29-35, mówi Filip Fonfara, rozgrywający Górnika. To my też gdzieś tam mieliśmy udowodnienia, że nie jesteśmy zespołem, który przegrywał minus 18 bramek w Kielcach. Dzisiaj powalczyliśmy i naprawdę ja przynajmniej myślałem, że ten mecz skończy się taką gdzieś tam fajną niespodzianką i każdy był naładowany, co zresztą było po nas widać. Traciliśmy trochę siły i skończyło się jak skończyło, ale absolutnie tutaj nie było jakiegokolwiek problemu z motywacją. Piłkarze Chelsea, Londyn i Sewilli zmierzą się 28 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. To będzie jeden z meczów International Champions Cup, corocznego towarzyskiego turnieju, w którym czołowe zespoły Europy przygotowują się do sezonu. Skład rozsianego po całym świecie turnieju jest nie najgorszy. Grają tam zespoły takie jak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Juventus, Turyn czy Paris Saint-Germain. No i w Warszawie Sewilla i Chelsea. Międzynarodowa Federacja Piłkarska wszczęła procedurę dyscyplinarną przeciwko Rosji w związku z rasistowskimi incydentami, do których doszło 27 marca na stadionie w Sankt Petersburgu podczas towarzyskiego meczu reprezentacji tego kraju z Francją. Kevin Durant na trzecim, LeBron James na drugim i miejsce pierwsze dla Stephena Curry'ego z Golden State Warriors. Już trzeci rok z rzędu koszulka tego zawodnika sprzedaje się najlepiej ze wszystkich w NBA. To również wykładnik popularności zawodników. Jutro dużo pogodnego nieba, na wschodzie więcej chmur i tam może popadać deszcz. Od 18 do 21 stopni, nad morzem będzie zimniej, bo od 9 do 14 w nocy zacznie padać na wschodzie, od 5 do 8. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Dziś w czasie niezwykłym spotkanie z Katarzyną Nowak, autorką wyjątkowej książki Rok na odwyku, która ukazała się teraz w kwietniu. Ta książka pomaga uwierzyć, że warto walczyć o siebie i można życiu przywrócić utracony sens. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o kampaniach społecznych dotyczących dbania o nerki i naprawdę świetnym, pełnym poczucia humoru filmie o nerkach, zrobionym przez studentów medycyny, twórców kanału, najprościej mówiąc na YouTubie. Problem jest poważny, bo co dziesiąty Polak choruje na nerki i najczęściej o tym nie wie. O tym wszystkim już za chwilę zapraszam.

więc kamieniem nie bądź mi. W studiu w Krakowie jest już nasz gość, Katarzyna Nowak, dziennikarka i pisarka. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Właśnie ukazała się pani najnowsza książka, Rok na odwyku. To szczera, aż do bólu kronika powrotu do życia, do normalności. Przyznam się, że podziwiam pani odwagę, że postanowiła pani tak bardzo odkryć swoje odczucia, odsłonić to, co zazwyczaj wstydliwie się ukrywa. To chyba nie była łatwa decyzja. Postanowiłam podzielić się swoim doświadczeniem i jak się okazuje, zrobiłam dobrze. Prowadzę bloga Ona i Odwyk, gdzie jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Sporo ludzi pisze o swoich problemach, czyli jest to taki temat naprawdę ważny. Na Facebooku odzywają się do mnie osoby, które już książkę przeczytały. Jedna mi podziękowała, bo latami zażywała jakiś tam lek. Dwie osoby ze mną rozmawiały o akurat nie uzależnione, tylko o swoich bliskich uzależnionych, czyli książka jednak jest potrzebna. A kiedy pani poczuła, że musi podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi ludźmi? Kiedy był ten impuls? No to było na odwyku, kiedy akurat było po tym przełomie, że ja zaangażowałam się w terapię, zaczęły się pojawiać pierwsze pozytywne zmiany, ja zaczęłam się czuć dobrze, wiedziałam, że to jest dobre dla mnie miejsce i wtedy postanowiłam się tym wszystkim podzielić, ponieważ dla mnie to była bardzo trudna decyzja o odwyku i domyślam się, że dla wielu osób jest to decyzja albo bardzo trudna, albo w ogóle jej nie ma. Więc pomyślałam, że może ktoś to przeczyta i jednak też się zdecyduje i może mu to pomoże. A jak to się stało, że pani podjęła decyzję, że pójdzie na odwyk i to roczny? No to była taka sytuacja, że ja, to głównie było przez leki, ponieważ alkohol, ja nie piłam już 2 lata, ale nastąpiła niepokojąca rzecz, mianowicie w grudniu przed tym pójściem na odwyk złamałam abstynencję, z czego zdawałam sobie sprawę, a przede wszystkim tabletki przestały na mnie działać nasennie, mimo że brałam ich dużo, nie mogłam spać, budziłam się w nocy, coś się ze mną takiego złego działo, że ja, chociaż nie zdawałam sobie sprawy, że mam kryzys psychiczny, dowiedziałam się o tym dopiero na odwyku od terapeutki indywidualnej, to co czułam, że coś jest źle, że ja się po prostu przestałam jakby interesować różnymi rzeczami, światem, ludźmi, czyli tym, co zawsze mnie interesowało, że jestem w apatii, leżę w łóżku, oglądam telewizor, że coś jest bardzo źle. Właściwie nic takiego mnie nie trzymało już wtedy na zewnątrz, poza moim kotem, ale znalazłam mu dom tymczasowy. I cóż, pomyślałam, że może spróbuję oddać się gdzieś pod opiekę specjalistów, którzy mogą mi pomóc, a że byłam wcześniej na 7-tygodniowym odwyku prywatnym, który akurat no, mi nie pomógł za bardzo, to po prostu już miałam, już wiedziałam, że mogę się zgłosić na inny odwyk. bo gdyby nie tamten wcześniejszy, to być może bym nie wiedziała, gdzie się zgłosić. Ale po prostu zdawałam sobie sprawę, że musi gdzieś istnieć jeszcze jakiś odwyk nieprywatny, na który mogę się zgłosić i akurat trafiłam na ten roczny. Pomyślałam, że tam... kawał czasu. Kawał. Ja tam pojechałam i właściwie nie zdawałam sobie sprawy, ile to trwa. Dopiero jak drzwi się za mną zamknęły, okazało się, że w drzwiach nie ma klucza, że pielęgniarka mi prowadzi do pokoju, zrozumiałam, że ja tutaj będę cały rok. Dlatego tak się buntowałam przez parę miesięcy. Czy pisząc rok na odwyku nie miała pani wątpliwości, że na przykład zdradzając często drastyczne sposoby terapii, odstraszy pani potencjalnych pacjentów? Nie, wydaje mi się, że nie. Bo jeżeli ktoś, to wszystko zależy od motywacji. Tam było mnóstwo ludzi, część osób się po prostu wypisywała. Pomijam osoby usuwane za złamanie abstynencji, ale część osób po prostu nie wytrzymywała jednak tej terapii i się wypisywała. Wydaje mi się, że jeśli ktoś jest zdesperowany w tym sensie, że ten odwyk jest dla niego ostatnią szansą, tak jak wydaje mi się, że było to dla mnie, to nie będzie dla niego ta terapia taka strasznie drastyczna. Będzie w stanie to znieść, bo wydaje mi się, że o wiele bardziej drastyczny to jest czynny nałóg. Kto jest głównym adresatem roku na odwyku? Wydaje mi się, że najbardziej rodziny osób uzależnionych, które, jak nam mówili terapeuci, nie zawsze wiedzą, że alkoholizm czy lekomania to jest choroba. Choroba, której nie można wyleczyć, ale można wyzdrowieć. Co przede wszystkim chciałaby pani przekazać w swojej książce? No właśnie to, że jest wyjście z sytuacji. Jest to choroba, która trwa do końca życia, ale można wyzdrowieć i można być trzeźwym i mieć z tego duże korzyści, duże zadowolenie. I ja to pokazuję w tej książce, taką mam nadzieję. Mimo tego, że tam dużo osób właśnie jest wypisywanych, to ja jednak dotrwałam do końca i starałam się to wszystko szczerze napisać. A co było najtrudniejsze podczas pisania tej książki, tej kroniki? No wydaje mi się, że najtrudniej mi szło opisywanie własnych nowych emocji, bo jednak przez te 20 lat, może nie 20, ale na pewno ostatnie 10, kiedy brałam benzodiazepiny, ja miałam emocje zupełnie zamrożone, czyli nie miałam z nimi kontaktu, nie odczuwałam strachu, lęku, ale też nie wiem, jak było z przyjemnymi rzeczami, ale po prostu nie odczuwałam za bardzo emocji. Wszystko było takie za taką psychiczną mgłą, a tu nagle, kiedy zaczęłam trzeźwieć po tych paru miesiącach, pierwsze co się pojawiło to emocje. Tam nam oczywiście o tym mówiono i uczono nas, że z emocjami trzeba sobie radzić i ja starałam się przekazać to w książce, tą przemianę moją, która nastąpiła. No nie wiem, czy mi się to udało, mam nadzieję. Się zamykam. siebie samego trzeba dać. W roku na odwyku znajdziemy opowieści o różnych uzależnieniach i takich, które pozornie wydawałyby się nieszkodliwe, jak uzależnienie od zrapek czy na przykład pływania. Takie ostrzeżenie, żeby nigdy nie popadać w przesadę. Kiedy się powinno powiedzieć stop? Jak to wynika z pani doświadczeń? Co powinno wzbudzić taki niepokój? Na odwyku terapeuci podali nam 6 objawów uzależnienia. Ja w tej chwili ich tak dobrze nie pamiętam. Niektóre z nich to jest na przykład to zwiększona lub zmniejszona tolerancja, koncentracja, picie, branie pomimo szkód, zespół odstawienny i jeszcze chyba ze 2. Jeżeli u kogoś pojawią się chociaż 3 z tych objawów, to znaczy, że to już jest nauk i wypadałoby się zgłosić po pomoc. Ja tu powiedziałam na przykład o tym uzależnieniu od pływania, ale tak, to uzależnienie okazało się bardzo zgubne dla tej osoby. Tak, przy czym to jest tak, że jak jest na przykład alkoholik czy lekoman, który wychodzi z nałogu, bardzo łatwo podobno uzależnia się od czegoś innego. Nie jest to regułą oczywiście. Na przykład na oddziale prawie wszyscy zajadali słodycze. Ja też zaczęłam, musiałam się odchudzać i w tej chwili walczę z tym, żeby nie jeść za dużo cukru, bo odczuwam bardzo często taką potrzebę. Myślę, że to uzależnienie od cukru się często pojawia. Natomiast po wyjściu z nałogu może się pojawić uzależnienie od czegoś pozornie błahego, jak ten pan uzależniony od basenu, który pływał tak często, że stracił pracę, bodajże żonę też. 3 razy tak, dziennie przez 7 dni w tygodniu. Tak, dokładnie. Ale są też uzależnienia błahe, jak to uzależnienie od zdrapek, które akurat nie pojawiło się po nałogu, tylko było nałogiem jedynym, jaki miała ta pani. No i to takie wydaje się śmieszne, no bo pani codziennie drapała drapki tam za 200 zł po to, żeby sobie kupić ubrania, co oczywiście za te 200 zł zamiast kupować drapki mogła sobie kupić te ubrania, no ale była w nałogu. Ja walczyłam z 2 uzależnieniami, nie z wieloma. Powrót do życia zaczął się gdzieś po pół roku pobytu na oddziale, kiedy ja poczułam, że po prostu jeśli mi się tylko uda, nigdy już nie sięgnę po substancje. Poczułam, że życie jest piękne, nawet moje, że jest bardzo cenne i że ja po prostu nie chcę być więcej osobą pogrążoną w nałogu, no i nie chcę wcześniej zejść z tego świata z powodu tego nałogu. Od tego się zaczęło moje trzeźwienie. Dużo miejsca w swojej książce poświęca pani tak zwanym wyzwalaczom, a właściwie unikaniu czy też radzeniu sobie z ich obecnością. Może wyjaśni pani, co kryje się pod tą nazwą wyzwalacz? No wyzwalacze to są wszystkie sytuacje, uczucia, emocje, nawet ludzie, którzy prowokują nas do sięgnięcia po używkę. które wywołują w nas nawrót, czyli chęć napicia się bądź sięgnięcia po jakiś lek czy narkotyk. Natomiast no, na odwyku oczywiście mówią nam, że musimy unikać miejsc, ludzi, z którymi piliśmy, gdzie piliśmy, reklam, zdjęć. Jest to absolutnie niemożliwe, ja tak uważam. Ja mieszkam w Krakowie, który latem, nawet już nie tylko latem, tylko cały rok jest wielkim ogródkiem piwnym. W każdym sklepie spożywczym jest dział monopolowy. Na Facebooku bez przerwy są zdjęcia kufli piwa i tego się nie da uniknąć. Ja tego nie unikam w związku z tym, tylko po prostu mam tę swoją decyzję, że kiedy moi znajomi w pubie piją piwo, ja piję herbatę. Jak na razie idzie mi to dość dobrze. No, można unikać pewnych rzeczy, nie wiem, iść do supermarketu na zakupy i nie patrzeć na ten dział monopolowy, w każdym razie nie zatrzymywać się tam. Czy można tutaj też liczyć na życzliwość ludzi, że nie będą namawiali do picia, kiedy osoba nie chce się napić alkoholu? Trzeba to wprost powiedzieć. Jeżeli ja idę do pubu, którym nie byłam rok, bo byłam na odwyku, akurat moi znajomi wiedzą, bo ja pisałam do ludzi wiadomości prywatne, że się leczę. Nie miałam odwagi napisać tego na swojej tablicy na Facebooku. Ale jeżeli idziemy do knajpy i tam są ludzie pijący, to trzeba powiedzieć wprost, ja nie piję, jestem alkoholikiem, ale jak ktoś się wstydzi, to po prostu ja nie piję. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie nagromadzenie takich naprawdę wstrząsających i często bardzo drastycznych historii osób, które trafiły na odwyk. Podejrzewam, że życiorysy, z którymi się zapoznajemy, czytając pani książkę, każdy z nich z osobna mógłby być kanwą na przykład jakiegoś sensacyjnego serialu, ale nie tylko. Czy nie kusiło panią, żeby się wgłębić w te historie? No, kusiło mnie, ale tam była terapia grupowa codziennie i codziennie słyszałam o rozmaitych, wstrząsających historiach. I też nie chciałam za bardzo robić portretów tych osób, ponieważ, no, nie wiem, jak nam to powiedzieć, że w moim interesie leżało, żeby te osoby nie zostały nigdy rozpoznane. Ta kronika, rok na odwyku, to spojrzenie jakby okiem kamery, bez emocji. Rejestruje pani i pokazuje przebieg wydarzeń. Czy to był taki świadomy wybór narracji? Ja właściwie mam taki sposób narracji, podobny mam w swoich poprzednich trzech książkach, że piszę w taki dość suchy sposób, bez ozdobników, czy może, jak to pani mówi, bez emocji. Też wydawało mi się, że takie drastyczne historie lepiej jest przedstawiać właśnie w taki sposób. A czy jest coś, co pani by w tej chwili dodała do tego wszystkiego, co możemy znaleźć w roku na odwyku? Właściwie nie. Natomiast nie będzie drugiej części akurat tej książki, ale napisałam powieść o uzależnionej kobiecie. Tym razem jest to literatura. W tej chwili będę podpisywała umowę na tę książkę z wydawnictwem literackim. Zostanie ona wydana. I to jest tak jakby... dzieje się to tak jakby wcześniej, ponieważ jest to takie studium wchodzenia w nauk i studium nałogu. Czy w trakcie pisania tej książki, albo też tych spotkań z czytelnikami, pierwszymi czytelnikami książki, czy też z tych rozmów, które gdzieś tam są w związku z pani blogiem, czy była taka rozmowa, która potwierdziła, że to była dobra decyzja? Taki strzał w dziesiątkę i że... Chodzi pani o książkę? Tak, rok na odwyku. No, jedna osoba mi napisała, dziękuję za tę książkę. Dwie osoby się do mnie zwróciły, że bardzo chcą ją przeczytać, ponieważ ich bliscy są uzależnieni, a jest to dla nich ta książka, nadzieja na to, że z tego nałogu można wyjść. Czym ten rok na odwyku był dla pani? Ja uważam, że to był najlepszy rok w moim życiu. Gdyby nie ten rok na odwyku, to być może już bym nie żyła. Czy chciałaby pani coś jeszcze przekazać swoim czytelnikom dodatkowo w związku z tą książką? Chyba tyle, co może wcześniej wspominałam. Chciałabym przekazać osobom, których bliscy są uzależnieni, że to jest choroba, którą można zaleczyć. Żeby powinni się zawsze w takiej sytuacji zgłaszać do najbliższego terapeuty uzależnień lub nawet do psychiatry z prośbą o podanie adresów, gdzie są odwyki, że po prostu trzeba działać w takiej sytuacji. Tutaj taką ogromną rolę odegrała też pani przyjaciółka podczas tej terapii, która panią motywowała do tego, żeby wytrwać w tym wszystkim. Tak, ja uważam, że wsparcie jest bardzo istotne i to jest następna rzecz, którą bym właśnie apelowała, tylko tak trochę śmiesznie brzmi apelowała, no ale że to jest bardzo ważne, bo tam byli ludzie, których odwiedzały rodziny i ci ludzie tak jakby wytrzymywali znacznie dłużej i byli na tym odwyku niż ci, którzy byli na przykład bezdomni, bez rodzin. Czy utrzymuje pani jakiś kontakt z tymi osobami, które były razem z panią? Utrzymuję z jedną osobą. Przyjdzie na moje spotkanie autorskie. Czyli raczej państwa drogi się rozeszły i nie śledzą państwo swoich... A przepraszam, z dwiema, już z dwiema. Z dwiema osobami, które akurat mieszkają w Krakowie. Świt to tylko ja i ty, i że do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam. Mówiłeś dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Przede mną leży pani książka Rok na odwyku z pod tytułem Kronika powrotu. Kiedy ten powrót tak naprawdę się zaczął? Kiedy pani poczuła, że chce się pani żyć? Kiedy to było? Jak to się stało? Powrót się zaczął mniej więcej w 6 miesiącu pobytu na odwyku. To było tak, że ja poczułam rzeczywiście, że bardzo chcę żyć, że życie jest piękne, że wspaniały jest każdy dzień na trzeźwo. I że już nigdy nie sięgnę po używkę. W związku z tym pamiętam, jak się przestraszyłam, jak mnie kleszcz ugryzł i miałam taką obręcz na łydce. Dostałam antybiotyk. I wtedy, kiedy poczułam, że to życie jest piękne i fajne i ja tak bardzo chcę żyć, to właśnie postanowiłam, że ja już nie mogę więcej kiedykolwiek brać używek. I wydaje mi się, że to już taka decyzja, która zapadła naprawdę na, nie wiem, może na całe moje życie. Taką mam nadzieję. Na razie się przynajmniej stanowczo jej trzymam. I rzeczywiście życie jest piękne. Zdecydowała się pani też dalej kontynuować terapię? Po prostu terapia uzależnień trwa minimum 2 lata i trzeba ją skończyć. A oczywiście terapia może trwać 10 lat, ale ponieważ nie chcę się uzależnić od terapeutki, za pół roku we wrześniu kończę terapię. Właściwie jest pani pierwszą kobietą, która skończyła ten roczny odwyk. Była pani 4. osobą i 1. kobietą. To jednak ogromne osiągnięcie. Tylu osobom się nie udało. Z jakimi emocjami pani wychodziła z tego miejsca? No teraz chcę powiedzieć, że już przynajmniej ze 30, jak nie więcej osób skończyło ten odwyk, ale wtedy, kiedy miałam ostatni dzień pobytu, była ranna społeczność moja ostatnia, przyszli wszyscy terapeuci, wszystkie pielęgniarki, ordynator, dostałam dyplom, dostałam cytat oprawiony w ramkę, rozmawialiśmy i muszę przyznać, że się wzruszyłam. Swoją książkę kończy pani cytatem, o którym właśnie pani przed chwilą mówiła, z książki Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, Twierdzę. Oczekiwałeś, że coś nadejdzie z zewnątrz i pojawi ci się jak archanioł, ale podobny do ciebie, czy jego odwiedziny dałyby ci jednak więcej niż któregokolwiek z sąsiadów? Zauważyłem, że kim innym jest człowiek biegnący do chorego dziecka, ten co biegnie do ukochanej i ten co biegnie do pustego domu, choć w danym momencie wydają się podobni do siebie. Stałem się więc spotkaniem i brzegiem wyłaniającym się z głębi istniejących rzeczy i wszystko się odmieniło. Czy w przypadku pani też wszystko się odmieniło? Tak, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Za panią premiera książki, jakie to były emocje? No, ja na razie to są cały czas emocje, bo cały czas się zastanawiam, ile osób tę książkę kupi, ale też jak ją odbierze. Jedni mi gratulują, na przykład na Facebooku, czy spotykani znajomi, ale zdaję sobie sprawę z tego, że są też ludzie, którzy mnie po prostu potępiają i nazywają oto ta alkoholiczka. No bo taki, jak taki epitet przylgnie do kogoś, taka gęba, to ona, myślę, zostaje już na zawsze, ale ja sobie zdaję z tego sprawę i absolutnie się tym nie przejmuję. Czy powstanie dalszy ciąg, na przykład rok po odwyku? Myślę, że nie, ponieważ napisałam powieść o uzależnionej kobiecie i to pozostaje w dalszym ciągu w temacie nałogu. Co pani osobiście dało napisanie tej kroniki? No, ja mam coś takiego, że ponieważ miałam wcześniej 3 książki, to jest 4, że po prostu, bo niektórzy mówią, że ja się ekshibicjonizuję, a ja po prostu, kiedy coś mi się przydarza, lubię dzielić się swoim doświadczeniem w książce. Zanim pisałam książki dawno temu, pisałam pamiętniki. Mam taki zwyczaj, że muszę po prostu zapisywać. To widać też podczas lektury Roku na Odwyku. Tam pojawiają się dni do końca terapii. Rozumiem, tak, to jest taki dziennik. Rozumiem, że pani też to pisała już w trakcie. Czasami są to zapiski dzień po dniu, a czasami no jest tam jakaś dłuższa przerwa, tak jak w życiu. Tak, ja przez cały rok, może prawie cały, dopiero jak doszłam do siebie, zaczęłam robić notatki i notowałam różne rzeczy, a potem jak już wyszłam, ujęłam to w całość, cofając się do początków, bo jednak w początkach pobytu na odwyku nic nie byłam w stanie notować. Kiedy czytelnicy mogą się z panią spotkać właśnie w związku z tą nową książką? Ja zapraszam serdecznie 18 kwietnia na spotkanie ze mną w Krakowie. To jest Krakowskie Forum Kultury o godzinie 18. Gorąco zachęcam do lektury książki Rok na Odwyku, a gościem Czasu Niezwykłego była jego autorka, pisarka i dziennikarka Katarzyna Nowak. Dziękuję za bardzo. Wizytę. No. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Co dziesiąty Polak choruje na nerki i najczęściej o tym nie wie. Alarmują najwybitniejsi polscy nefrolodzy skupieni wokół sekcji nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska Nefron. Mówi Dariusz Eksamit, doktor nauk medycznych, nefrolog, prezes Nefronu. Organizujemy w Polsce takie kampanie, które się nazywają nefrotesty, w różnych miastach przez ośrodki dializacyjne w danych miastach najczęściej lub poradnie nefrologiczne, które zapraszają pacjentów szczególnie narażonych na choroby nerek. To są pacjenci z wieloletnim nadciśnieniem, pacjenci z cukrzycą, pacjenci z obciążeniami chorób nerek w rodzinie, aby przyszli i zbadali mocz i zbadali krew na poziom kreatyniny w ramach darmowych badań takich przesiewowych. Zrobiliśmy kilkadziesiąt nefrotestów, przebadaliśmy kilkadziesiąt tysięcy osób, natomiast mamy świadomość tego, że to jest tylko jakaś część działalności. Państwo postanowili w taki dosyć nietypowy sposób dotrzeć do Polaków. Zaprosiliśmy studentów medycyny do nagrania takiego filmu edukacyjnego, który jest dostępny na YouTubie, który w taki prosty sposób, łatwy, trochę zabawny, mówi o tym, czym są nerki, po co są nerki, jak o nie dbać. Myślicie, że łatwo jest przefiltrować 1500 litrów krwi dziennie? Dzisiaj dowiecie się, dlaczego tak ważne są sprawne nerki i dlaczego zbyt długa kolejka może okazać się zabójcza. Oglądajcie! Marcin Czekała, student Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, student 6 roku. Razem z Mikołajem Kolasińskim, który również studiuje medycynę na uniwersytecie. Spotkaliśmy się i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby stworzyć film, który w kilku minutach opisałby przede wszystkim, jak działa nerka, jakie mogą być powikłania ewentualnego zepsucia się tego narządu. I owocem tej naszej współpracy jest właśnie 9-minutowy film, w którym na początku tłumaczymy, jakie są zasady działania nerki, czym nerka się w ogóle w organizmie zajmuje, a następnie tłumaczymy, jakie schorzenia, jakie czynniki nerki psują, niszczą kłębuszek nerkowy i doprowadzają w końcu do niewydolności nerki. Dalej mówimy o leczeniu niewydolności nerek pod postacią dializy, i nowej metody, jaką jest hemodiafiltracja. Jedną z przyczyn niewydolności nerek jest nadciśnienie tętnicze. Krew napiera wtedy na drzwi tak bardzo, że niektóre składniki wdzierają się do wnętrza nefronu wbrew selekcji. Przez sitko przeciska się na przykład białko. Przechodzi przez cały nefron, przy okazji go uszkadzając. To jest element edukacji i świadomości, bo jeśli nasze społeczeństwo będzie świadome tego, że istnieją zagrożenia, mało tego, będzie świadome tego, że te zagrożenia mogą być bardzo w prosty sposób niwelowane, to będzie dla nas sukcesem. Teraz czas na wodę, a z wodą trzeba ostrożnie. W organizmie powinna być zawsze w równowadze. Zarówno jej nadmiar, jak i niedobór mogą być dla nas zabójcze. Policzmy z dzisiejszego bilansu. 0,5 litra potu na siłowni, kawa, herbata, 3 litry wody. O, jesteśmy 2 litry na plusie. Chce pan coś dodać? Nie? Doskonale. Nadmiar, a! Do wydalenia. No i glukoza, nasze źródło energii. No, panią zapraszamy z powrotem do krwi. Sukcesem będzie to, że będziemy widzieć, że pacjenci wykonują te badania i trafiają do nas pacjenci w tym początkowym stadium ewentualnie choroby nerek. Najważniejszym elementem jest uświadamianie o zagrożeniu, aby oni sami dbali o swoje zdrowie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 4 miliony osób w Polsce może być zagrożonych jakimś uszkodzeniem funkcji nerek, to jest 10%. Choroby nerek to taki stan, który najczęściej nie daje żadnych objawów, i pacjenci funkcjonują z chorobą nerek przez wiele lat. To w konsekwencji może spowodować krańcową niewydolność nerek i konieczność tak naprawdę leczenia narkozastępczego czy dializoterapii. Z drugiej strony mamy świadomość tego, że choroby nerek są bardzo łatwo diagnozowalne. Gdzie te wszystkie osoby, które są zainteresowane Państwa działaniami, na przykład kampaniami Nefrotest, mogą śledzić to, co się dzieje? Naszą stroną jest nefron.org. I wszystkie informacje są na tej stronie umieszczane. Wyłaź stary, z tego nefronu już nic nie będzie. Stale występujące, nieleczone nadciśnienie tętnicze uszkadza kłębuszek, a potem całkowicie go niszczy. Sitko przestaje filtrować, a nefron zostaje zamknięty. Jego pracę przejmą więc pozostałe, działające jeszcze nefrony. Nerka musi w końcu filtrować krew i oczyszczać organizm. Czas mija, choroba trwa, zniszczenie postępuje. Kolejne nefrony ulegają zamknięciu. Jeszcze jeden został. O nie. Film można znaleźć na kanale, najprościej mówiąc, na serwisie YouTube. Można go znaleźć poprzez wpisanie na przykład jak działają nerki, najprościej mówiąc w wyszukiwarce. Można również go znaleźć na stronie nefronu. Z codziennego doświadczenia w trakcie studiów widać, że tak naprawdę jeżeli chodzi o schorzenia nerek, ta świadomość społeczna jest praktycznie zerowa. Badania są niezwykle proste, bardzo tanie, a problemy, jakie mogą zostać spowodowane przez zniszczenie nerek, są tak naprawdę tragiczne. Także chciałbym zachęcić wszystkich serdecznie do obejrzenia filmu na temat nerek i niewydolności nerek oraz zachęcić do rutynowych badań. Gorąco polecam obejrzenie filmu o działaniu nerek. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzę Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. i tak spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka, nie to tylko w mej głowie szum. Siedzę to. Myślałem, że...